NPO Radio 1. Het NOS-journaal. VVD, PVV en BBB willen verder praten over de vorming van een kabinet, liefst met NSC erbij, de partij van Omtzigt. Ze sluiten daarmee aan bij het eindverslag van informateur Plasterk, die nog kansen ziet voor een rechtskabinet met NSC. Hij adviseert de Tweede Kamer om een nieuwe informateur aan te stellen met een ruime politieke en bestuurlijke ervaring. Premier Rutte heeft zich uitgesproken tegen een grootschalig Israëlisch offensief in Rafah in het zuiden van de Gazastrook. In een gesprek met premier Netanyahu zei dat nu niet het moment is voor zo'n offensief. In Rafah zitten meer dan 1 miljoen Palestijnen die geen kant op kunnen. In Herveld in Gelderland zijn 8 mensen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een explosie in een illegaal drugslab. Vanmiddag was er een ontploffing in het lab dat in een schuur achter een boerderij zat. En de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin ligt weer in het ziekenhuis, dit keer met problemen aan zijn blaas. De 70-jarige Austin zou naar Brussel reizen voor een overleg met de NAVO-ministers van Defensie over de oorlog in Oekraïne. De VS stuurt nu zijn plaatsvervanger. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het programma over het spel de knikkers in Politiek Den Haag. Daar is het dan eindelijk, post van Ronald Plasterk. Advies, er zijn voldoende overeenkomsten tussen de PVV, VVD, NSC en jawel de BBB. Maar in welke vorm? Nog altijd onduidelijk. Plasterk, de informateur, probeerde maandenlang muziek in de rechtse combinatie te brengen, maar kwam vorige week van een koude kermis thuis na het weglopen van Pieter Omtzigt met NSC. Zijn boodschap aan de Tweede Kamer vandaag: de partijen moeten doorgaan met formeren, maar wel met een nieuwe informateur. En aanstaande woensdag, overmorgen dus, kruisen de partijleiders de degens met Plasterk met elkaar in het parlement. Veel vragen blijven over. Wie moet er nu gaan praten, met welke informateur en in welke kabinetsvorm? 1 ding is zeker, er wachten ons nog zeer onorthodoxe formatiemaanden. Dit en vele andere onderwerpen gaan we bespreken. En dat doen we met 3 zeer gewaardeerde gasten. Te weten Henk Kamp, VVD-erelid moet ik sinds kort zeggen. Maar vooral zit hij hier als oud-minister en informateur. En dat was hij namelijk bij de succesvolle formatie van 2012. Daarnaast zit Madeleine van Torenburg. Zij is CDA-prominent. Ze is onder andere senator voor die partij. Ze is oud-gedeputeerde, was Kamerlid en nu burgemeester van de gemeente Nuenen. En daarnaast hebben we ook nog Niels Klaassen. Hij is politiek verslaggever. En daarnaast ook nog PVV-watcher bij het AD. En u kunt ook meepraten. Gebruik dan de hashtag WNL of volgens via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Martijn de Greven. Ja, en voordat ik met het panel aan de slag ga... Eerst het volgende. Wij gaan even schakelen met Rotterdam, met ABN AMRO, oftewel tennistoernooi in Rotterdam. Tellen Griekspoor op de baan en dus spreken wij met Marcella Mesker. Ja, want het gaat niet heel lekker. Eerste setje verloren, 6-3 tegen die goede Italiaan Lorenzo Musetti, 26 van de wereld. Die jongen is 21, was wereldkampioen bij de junior, een hele goede tennisser. En ja, dat is Griekspoor ook, die staat maar een paar plaatsjes lager. Onze beste Nederlandse tennisser, vorig jaar halve finalist hier in Rotterdam. Ja, en nu heeft hij dus die eerste set verloren met 1 servicebreak. Hij is een beetje onrustig, een beetje ongeduldig, hij wil graag. Het publiek is op zijn hand. Maar je ziet hem ook een beetje mopperen naar zijn coach, de Belgische Christophe Vliegen. En ja, ik verwacht en ik hoop dat hij zich nog terugknokt in de wedstrijd. Maar het moet wat beter. Er zitten wat te veel slordigheden in zijn spel. En ja, die moeten eruit. En dan maakt hij een goede kans. Maar goed, eerste set verloren. Nu begint tweede set. Het staat 1-1 in set 2. Dankjewel, Marcella Mesker. Dus vanuit het ABN AMRO Rotterdam tennis toernooi. Later in deze uitzending ongetwijfeld meer. Zoals gezegd, de brief van Plasterk, de informateur. Hij kwam op de tafel, hij werd overhandigd aan de voorzitter van de Tweede Kamer. En dus spreken wij erover. Wat betekent dit rapport? Wat zijn de scenario's die nog mogelijk zijn? We gaan de losse partijen die aan de formerende tafel zitten, gaan we met elkaar bespreken. Ieder heeft zo zijn wensenlijstje. En je zou het volgens mij best kunnen samenvatten als het gevecht wie mag er gedogen. Dat en meer. Dat doen we dus dit komende uur. Henk Kamp. Zoals gezegd, ja, een enorme waslijst, erelid, minister geweest. Maar vooral zit u ook als voormalig informateur. Ik zag u, want u was bij tijds hier in het gebouw. U pakte het rapport van de heer Plasterk erbij. En ik zag u zeer geconcentreerd een half uur zich buigen over de brief van Plasterk. Kunt u ons meenemen naar, als het om u gaat, de belangrijkste conclusie? Ja, twee conclusies. Het eerste is dat er overeenstemming is bereikt door alle vier partijen, PVV, VVD, NSC en BBB, over een gemeenschappelijke basislijn voor het waarborgen van de grondwet en de grondrechten en de democratische rechtsstaat. En tweede is dat Plasterk zegt dat er zeer wel overeenstemming kan worden bereikt over de inhoudelijke onderwerpen die aan de orde waren. En dat waren er maar liefst 13. Heb ik begrepen. Dus ik vind dat twee hele belangrijke resultaten uit de eerste fase van de informatie. En ik denk dat daarop voorgebouwd kan worden. Goed. Niels Klaassen, ik zat net even natuurlijk alle krantenkoppen te scannen. En dat is eigenlijk ook wel, als je overal een beetje kijkt, de hoofdboodschap. Hè? Er is oneenigheid, maar deze vier, het zou moeten kunnen. Het zou moeten kunnen als alle sterren goed staan. Maar ja. Daar werkt niet iedereen in het sterrenstelsel aan mee, zou je kunnen zeggen. Dus ja, veel belofte in die boodschap van Plasterk. Hè. Hij ziet veel aanwijzingen dat het toch echt wel wat kan worden. Dat kan opbloeien. Maar ja, wat hij uiteindelijk presenteert is toch vrij mager ook al. Omdat er op al die inhoudelijke punten nog niks opgeschreven is. Ja. Madeleine van Torenburg, en we zien natuurlijk ook het stoeien over de vorm. Krijgen we een kabinet met Wilders als premier, of een minderheidskabinet, of een gedoogconstructie? Het lijkt eigenlijk alsof die vorm die eigenlijk naar achter was geschoven in het proces, die moet naar voren. Hè? Daar lijkt het wel op. Maar ik vond een paar zinnetjes in het rapport ook wel heel fascinerend. Dat hij zegt, beste vrienden, andere woorden, maar niet iedereen kan gedogen. Ja. En dan staat er ook nog, laten we voorbeeldgedrag laten zien en constructief bijdragen aan het landsbestuur. En dan denk ik, hoe dan? Ja, want wat leest u daar eigenlijk? Nou, ik vind eigenlijk ook wel een beetje een zetje zo van, jongens, aan de bak nou. Ja. En dan vervolgens verliezen we er een onderweg. Dus dat is wel zorgelijk, vind ik. Omdat de conclusie wel lijkt te zijn, deze vier partijen hebben best veel overeenkomsten. Hebben dus een belangrijke drempel kunnen nemen over de rechtsstaat. Nou, ga dan verder kijken, maar dan geeft hij aan nog geen compromissen te sluiten, want daar zijn we nog niet aan toe. En denk ik, volgens mij zijn we daar inmiddels wel aan toe. Dus aan de bak. Aan de bak. Hoe dan? En welke scenario's daarbij mogelijk zijn, gaan we straks uitgebreid bespreken. Maar we gaan eerst even schakelen met Politiek Den Haag. Twee partijleiders die gaan we vragen om een eerste reactie. En de eerste is Laurens Dassen, Volt. Meneer Dassen, goedenavond. En goedenavond. U las het rapport en dacht toen... Ik dacht toen, dit is de conclusie van een Twitter-formatie. We hebben uiteindelijk, kunnen we lezen in dit rapport, dat er heel weinig gedaan is. Dat er niks in het rapport zelf staat waarvan we denken, oké, daar kunnen we mee vooruit. Sterker nog, we zijn weer precies waar we 83 dagen geleden ook waren. Namelijk, weer helemaal bij het begin. En wat mij zelf heel erg opvalt aan dat rapport, is dat Omtzigt op 10 januari eigenlijk al heeft aangegeven, ik vertrouw Wilders niet met de rechtsstaat. Dus ben ik ook niet bereid om in een meerderheid of in een minderheidskabinet met hem te stappen. Nou, dat begrijp ik, dat snap ik. Ik zou ook niet zelf met Wilders om tafel zijn gegaan. Maar wat ik dan niet begrijp, is dat hij ook zegt, ik ben wel bereid om het te gedogen. Dus hij zegt eigenlijk, ik vertrouw Wilders niet met de rechtsstaat. Maar als hij aan de knoppen zit, dan ga ik dat wel gedogen. Ja. Ja, je kan ook zeggen, meneer Dassen, doordat ze die rechtsstatelijke hobbel genomen hebben, is Pieter Omtzigt bereid om te gedogen. En dat is iets anders dan dat er helemaal niks gebeurd is. Nou, wat ik daar vooral zie lezen in de reactie van NRC, is dat er heel duidelijk staat, ondanks dit vertrouw ik Wilders nog steeds niet, dat hij de rechtsstaat heel zal laten. Ja. En als je dan ook kijkt naar wat er natuurlijk de afgelopen tijd is gebeurd sinds 10 februari, hè, want een van die afspraken in die lijst over de rechtsstaat is dat ze de instituties van de democratie, waaronder media, gaan verstevigen en versterken. Nou, 3 weken later twittert Geert Wilders dat hij de hele NPO moet afschaffen. Nou ja, volgens mij geeft dat precies het dilemma hier al aan. Namelijk dat er wel iets op papier staat, maar dat betekent niet dat het ook in werkelijkheid wordt nageleefd. Ja. Wat wordt uw inzet? Want overmorgen is dat dus debat. Dan moet de Tweede Kamer in meerderheid gaan beslissen wat de vervolgstappen zijn. Bijvoorbeeld een nieuwe informateur of welke vier partijen daar aan tafel gaan. Wat als het aan u ligt, is uw inzet? Nou kijk, ik denk dat Nederland heel erg gebaat is bij een meerderheidskabinet. En die sleutel ligt nu bij de VVD. Jezus heeft die sleutel in handen. Die heeft er bij de campagne voor gekozen om de deur naar de PVV wagenwijd open te zetten en de deur naar elke andere meerderheidscoalitie dicht te slaan. En zij zal dus daarin moeten gaan draaien. Zij zal daar een stap in moeten maken door de deur naar de PVV dicht te doen, wat heel normaal is, gezien de antirechtsstatelijke partij dat het is. Of je kunt amper spreken van een partij. En dus de deur naar de andere kant ook moet doen. Dus ik hoop dat daar woensdag mogelijkheden toe zijn. En de verkiezingen, daar hebben we geen boodschap aan. Hè? Dat er een duidelijke centrumrechtse meerderheid in de Tweede Kamer is. 100 van de 150 zetels. Dat de PVV de allergrootste is geworden bij de verkiezingen. Dat alle achterbannen van de andere drie partijen, BBB, VVD en NSC, van mening is dat er toch een centrumrechts kabinet moet komen. Daar hebben we allemaal geen boodschap aan. Er moet wat anders gebeuren. Meneer Dassen, het zal u weinig verrassen dat dit het herkenbare stemgeluid was van Henk Kamp? Nee, dat verrast mij helemaal niet. En ik snap ook dat de heer Kamp daar vanavond natuurlijk weer voor gaat pleiten. Maar ik denk niet dat mensen gekozen hebben voor antirechtsstatelijke partijen in de Nederlandse regering. En we hebben gezien in landen als Polen en Hongarije hoe snel de rechtsstaat daar afgebroken kan worden. Dat gebeurt altijd van bovenaf. Dat gebeurt niet vanuit de samenleving, want de samenleving wil liefst onze democratie zo sterk mogelijk bewaren. En ik denk zeker dat er goed moet gekeken worden hoe er dan recht gedaan kan worden aan de verkiezingen. En ik geloof dat daar meerdere mogelijkheden toe zijn. Dat hoeft absoluut niet alleen met de PVV. Maar u zegt dus, ik wil dat er een meerderheidskabinet komt, maar even plat gezegd, technisch is dat gezien de uitspraken toch bijna onmogelijk nu? Het is zeker mogelijk op het moment dat de VVD zegt, nou, wij gaan ook door het midden kijken of we daar met elkaar een kabinet kunnen vormen. U wilt de andere partijen behalen? Dat lijkt mij heel verstandig. We hebben op dit moment gezien wat voor een chaos het kan worden op het moment dat deze partijen met elkaar zien. Een chaos, maar ook dat je ziet dat het vertrouwen onderling eigenlijk niet aanwezig is. Dat zorgt voor een heel instabiel mogelijke vervolgfase. We zitten al 83 dagen, we zijn nog geen steek verder. Nederland heeft ook behoefte aan dat de problemen nu aangepakt worden. En niet alleen maar dat er over elkaar getwitterd wordt. Mag ik even aan u een vraag stellen? Er komt natuurlijk nu wat druk. Hè? Dus zoals Plasterk zegt, je kan niet allemaal gedogen. En er zijn er nu twee die heel graag willen gedogen. VVD liet dat direct na de verkiezingen weten. En de NSC liet dat ook vrij vroeg in het proces weten. Vindt u, meneer Kamp, dat bij de VVD er misschien wel wat extra druk ligt om een beweging te maken, om dit kabinet mogelijk te maken? En dat de VVD zegt dat eerdere standpunt van het gedogen wisselen wij in voor een volwaardige deelname? Want er ligt een deel van de sleutel ligt daar, hè? Ik weet niet of een minderheidskabinet, of dat nou de meest voor de hand liggende oplossing is. Een minderheidskabinet is toch instabieler, schat ik in, dan een extra parlementair kabinet waar de vier het over eens zouden kunnen worden. Wat je ook ziet is dat Omtzigt zegt van ja, als er een extra parlementair kabinet komt, dan moeten de partijen een akkoord op hoofdlijnen sluiten, inclusief het financiële kader. Ik denk dat als je dat doet als vier partijen, en vervolgens een kabinetsploeg gaat formeren die weliswaar niet direct geleverd wordt vanuit die vier partijen, maar waarbij wel partijleden, geestverwanten van die partijen deel van het kabinet gaan uitmaken. Ja, ik denk dat je dan alsnog tot een stabiele regeringscombinatie kunt komen. Het is niet gemakkelijk, maar ik denk dat er voldoende aanknopingspunten zijn in het rapport van Plasterk om dat voor elkaar te krijgen. Laat me ook nog even iets zeggen over dat er helemaal niets bereikt zou zijn. Hè? Er is dus een hele concrete tekst door de vier partijen vastgesteld, waarin onder andere staat dat partijen komen met concrete voorstellen om rechtspraak, wetenschap en media te beschermen en te versterken. Dat is maar één zin die daar uitkomt. Ja. Het is echt een hele serieuze tekst over de rechtsstaat waar ze het alle vier over eens zijn. En die inhoudelijke onderwerpen, dat daar nog geen overeenstemming over is, dat kon ook helemaal niet. Die eerste fase was bedoeld om te kijken of de perspectief was op overeenstemming. En daar heeft Plasterk van gezegd dat zeer wel mogelijk is om die overeenstemming te bereiken. Dus ik denk dat het echt slecht is om te zeggen dat er helemaal niets bereikt zou zijn. Dat klopt gewoon niet. Meneer Dassen, nog even tot slot, want ik wil ook zo praten met Jimmy Dijsselrecht van de SP. Ja. Even wat meneer Mag ik hier nog even heel kort op reageren? Ja, maar ik wil even dat u eerst even één vraag. Pardon, meneer Dassen. Oh, even dat u eerst even één vraag van mij beantwoordt. Wat meneer Kamp hier op tafel legt, dat extra parlementaire kabinet, dat gaan we straks ook bespreken aan de hand van het voorbeeld van Limburg onder andere. Madeleine van Torenburg zit hier in de studio. Wil ik even van u terug eerst weten, voordat u op dat andere punt reageert. Is dat voor u een serieuze mogelijkheid, een goed scenario? Nou goed, een extra parlementair kabinet is toch steeds een kabinet wat ook het vertrouwen van het parlement moet genieten. Dus in dat opzicht, wat is er dan precies extra parlementair aan? Daar is ook heel veel onduidelijkheid over wat dat dan precies zou zijn. En voor mij is dat dan nog steeds een kabinet met de PVV. En dus nog steeds met een partij die uitspreekt dat er minder Marokkanen moeten zijn. Die journalisten Tuik van der Richel noemt, die rechters verdacht maakt. Ik vind het onvoorstelbaar dat dat niet hetgeen is waar we ons met elkaar ook zorgen over maken. En dat de VVD niet duidelijk zegt, wij zijn een liberale partij en wij zullen ervoor zorgen dat we niet een anti-rechtsstaatelijke partij aan de knoppen gaan helpen. Maar meneer Dassen, nogmaals, u gaat natuurlijk eigenlijk over uw eigen standpunten. Maar dan zegt u eigenlijk, dan zegt u eigenlijk natuurlijk, het maakt eigenlijk niet uit wat die Plasterk opgeschreven heeft. Wij zijn sowieso tegen elke vorm van regeringsdeelname van de PVV. En ook de verkiezingsuitslag maakt meneer Dassen niks uit. Ja, dat is een beetje flauw, meneer Kammen. Nee, maar dat is gewoon de werkelijkheid. Maar laten we even reageren. Ja. Meneer Dassen, even dat op dit exacte punt even. Er ligt een verkiezingsuitslag en van links of rechts lijkt toch wel dat deze vier partijen de enige combinatie die op die manier recht zou kunnen doen aan die verkiezingsuitslag. Of betwist u dat ook? Nou, er zijn ook andere mogelijkheden toe. Er zijn andere manieren om een meerderheid te vormen. Maar ja, als je als VVD de deur alleen maar openzet naar de PVV, dan wordt dat inderdaad heel lastig. Goed. Ik ga u nu wel danken, want uw standpunt is volstrekt helder en volgens mij in die zin ook volstrekt consequent. En daarvoor dank ik u voor uw bijdrage. Heel fijne avond. Dank u wel, meneer Dassen. Wij schakelen direct door naar de kersverse partijleider van de SP, Jimmy Dijk. Meneer Dijk, goedenavond. Goedenavond. Zelfde open vraag. Uw eerste reactie op het rapport van de heer Plasterk. Nou, ik ben blij dat na 2 maanden ze het in ieder geval over eens zijn dat we onze grondwet, onze democratische rechtsstaat en onze grondrechten moeten beschermen. Dat is volgens mij het meest positieve wat er uit dit rapport naar voren komt. Oké. En dat is het ook. Nou, ik vind inderdaad, als je verder het rapport leest en je bekijkt de afgelopen 2 maanden waarbij 4 volwassen mensen op Twitter elkaar voor wat de vis uitmaken en dat dit de uitkomst is, ja, ik vind dat nogal karig. Okay. Ik vind ook dat de mensen, ik hoorde net de discussie met de heer Dassen en de heer Kamp, ja, ik sta toch wel sta er toch wel zo in dat inderdaad dit een verkiezingsuitslag is met 4 partijen die waar miljoenen mensen op hebben gestemd. Ja, dan vind ik de uitkomst van het rapport behoorlijk karig. Dat na 2 maanden eigenlijk je kan zeggen dat ze het eens zijn geworden over dat de grondwet en de grondrechten en de democratische rechtsstaat beschermd moeten worden. En dat er verder eigenlijk heel veel gedoe is geweest de afgelopen tijd. Haags gedoe. En ja, ik denk dat mensen die de afgelopen 22 november hebben gestemd, recht hebben op meer. En ook recht hebben op een kabinet van 4 partijen en niet een minderheidskabinet of een extra parlementair kabinet, maar een meerderheidskabinet van 4 partijen met 4 volwassen partijleiders die er met elkaar uit proberen te komen. En ik heb niet eigenlijk de intentie gezien de afgelopen 2 maanden dat de bedoeling is. Ja, en daarom is dit verslag, ik geloof dat de heer Plasterk zijn uiterste best heeft gedaan, maar is nogal karig inhoudelijk gezien. Maar meneer Dijk, als ik u goed begrijp, dan is uw inzet voor woensdag dat u eigenlijk de VVD en NSC oproept op te houden met die gedoogpositie te ambiëren en met z'n 4 een meerderheidskabinet te maken. Dat is uw oproep dan? Ik verwacht eigenlijk van 4 volwassen mensen, 4 volwassen partijleiders, dat ze ophouden met elkaar voor rotte vissen uit te maken. Dat zij, die de verkiezingen hebben gewonnen, samen met de VVD dan, een kabinet proberen te vormen, daar hun best voor doen. In plaats van elkaar ook de Zwarte Piet proberen toe te spelen. Want dat heb ik afgelopen week ook gezien bij het Nieuw Sociaal Contract. Volgens mij zijn er 4 partijen die een kabinet moeten gaan vormen. Zij hebben de verkiezingen gewonnen. Ik maak mij daarentegen ook nogal zorgen over de uitspraken dat de sociale grondwetrechten gerespecteerd moeten worden. Ja, en dan hoor ik eigenlijk alleen maar wekenlang dat het alleen maar over bezuinigen gaat. Ja, volgens mij zijn heel veel zaken als volkshuisvesting, volksgezondheid, noem maar op, al die sociale rechten, ja, die zijn in het geding gekomen, juist door bezuinigingspolitiek. Ja, en dan lijkt het me heel goed dat we het daar met elkaar komende woensdag over gaan hebben, hoe we er niet voor gaan zorgen dat we gaan bezuinigen en dus die sociale grondrechten op het spel zetten, maar dat we ook gaan kijken naar het belasten van de superrijken om ervoor te zorgen dat je niet in de knel komt met die sociale grondrechten. Helder. Ik ga in ieder geval hartelijk danken Jimmy Dijk, fractievoorzitter en partijleider van de SP. Dankjewel. Wij praten u door over de scenario's. Wat nu met de formatie? Te gast zijn Henk Kamp, u hoorde hem al even, Madeleine van Torenburg en zegt dat die Tobias ten Hartogh, de heer Klaassen zelf van het AD zit hier. Even kijken wat nu een goed scenario is, hoe we hem goed kunnen afpellen even van wat hier nu de stand van zaken is. Meneer Klaassen, misschien moet ik bij u vragen. Is het scenario, want het werd nu door de heer Dijk toch op tafel weer gelegd, moeten we in het scenario van een meerderheidskabinet, als om deze 4 partijen nu gewoon loslaten en achter ons laten als een niet meer reëel? Ja, daar lijkt het echt wel op, want Omtzigt heeft zijn afscheid van vorige week, dat was al abrupt, heeft hij vandaag nog wat meer kracht bijgezet. Zojuist hele collega's bij ons in het AD gezegd dat hij de volgende ronde ook niet gaat aanschuiven. Hij zegt, dit is nu aan deze 3 partijen. Die konden kennelijk aardig overleggen de afgelopen dagen zonder mij. En ik vind dat het nu aan hen is, het minderheidskabinet. En dan kunnen we eventueel later wel weer komen kijken. Hij was natuurlijk op een paar afspraken is hij niet op komende dagen, maar vandaag was hij er wel. Ja. En want hij kon het rapport nog even inkijken en waar nodig eventueel corrigeren. En voor die inmiddels beroemde draaideur werd hem natuurlijk even om een reactie gevraagd hoe nu verder. En toen zei Pieter Omtzigt het volgende. Ik denk dat het nu aan deze drie partijen is om samen aan te geven. Ze hebben kennelijk goed overlegd de afgelopen 3-4 dagen met z'n drieën. Dat leek goed te gaan. Dus ik denk dat het een goed idee zou zijn als zij zouden kijken of ze samen een minderheidsregering zouden kunnen vormen. Marlène van Torenburg. Kon ik een kleine glimlach nauwelijks onderdrukken, zag ik vanaf hier. Nou, ik vind het gewoon echt jammer dat deze partijen de verkiezingen in zijn gegaan met een open blik. Ze hebben niemand uitgesloten. En dan zijn ze aan het spreken met elkaar en ineens sluiten ze elkaar uit. Ik vind dat toch heel jammer. Maar achteraf, ik moet dat toch even... Dat is natuurlijk een opmerkelijk punt uit dit rapport. Je kan van Pieter Omtzigt zeggen wat je wil. En hij heeft zelf ook toegegeven dat sommige dingen ook in de sociale omgang beter hadden moeten gaan. Weet ik het allemaal. Maar hij is wel in die zin consequent geweest. Want hij heeft dus al heel vroeg in het proces aangegeven... Oké, rechtsstatelijk hebben we nu wat afspraken gemaakt... maar de uitspraken van Wilders in het verleden en zijn standpunten en zijn voorstellen... zijn voor mij zodanig dat ik niet met hem in een volwaardig kabinet kan gaan. Dat is dus heel vroeg al gezegd. En toch hebben die partijen onder leiding van Plastic gezegd... helder, je hebt je standpunt duidelijk gemaakt, maar we praten wel door. Ja, maar ik zet het een stapje terug. Ik kijk ook naar de campagne waarin die uitsluiting er niet was... Dus vervolgens komt er een uitslag van de verkiezingen. En dan ga je elkaar ineens wel uitsluiten. Dat vind ik gewoon jammer. Mijn voorkeur zou gewoon hebben een goed meerderheidskabinet. Maar ik zie ook, net als de andere sprekers zeggen... dat het wel heel erg ingewikkeld is. Omtzigt heeft natuurlijk wel in de campagne... ik bedoel, uitsluiten, hij is een man van soms miraculeuze formuleringen... waar je lang over moet nadenken. Dus ik herken meteen dat het misschien niet superhelder was... maar hij heeft wel bij herhaling gezegd dat het partijprogramma van Wilders... Zeker. En zijn oude uitspraken, dat zie ik niet gebeuren. Daarmee samen te werken, dat kunnen wij niet goed mee leven. Dus hij heeft wel degelijk winstwaarschuwingen gegeven hoor, op deze koers. Ja, maar deze er is dus heel vaak aan hem gevraagd, sluit u uit? En dan zei hij nee. Ja, ik sluit het programma uit of zijn ideeën uit. Dus, maar goed, dat is op zich natuurlijk een gepasseerd station. Ik vind het wel ingewikkeld, als ik er naar kijk... een minderheidskabinet of een extra parlementair kabinet. Dat vraagt wel echt iets van een Kamer. En als ik nou net de twee fractievoorzitters hoor... denk ik, dat wordt ingewikkeld. Want je zult een hele volwassen, rustige, echt constructieve Kamer moeten hebben. Wil je op een goede manier een extra parlementair... bijvoorbeeld college kunnen vormen? Want dat hebben wij in Limburg gezien. Het is niet makkelijk. Je komt elke keer naar de Kamer, in dit geval, met een voorstel... waarbij men dan zienswijze kan geven. Dan neem je dat weer terug en dan neem je een besluit. Dan moet je echt wel als Kamer bereid zijn... om daar met een hele open blik naar te kijken... En ik zag net meteen, ik luisterde eigenlijk alleen maar naar loopgraven. Dat helpt niet. En dat maakt wel dat ik het wat zorgwekkend vind. Wat de heer Omtzigt ook nog wel eens gezegd heeft. Een zakenkabinet. Dat vind ik eigenlijk nog één tikje lastiger. Omdat we natuurlijk hele mooie rapporten van alle adviesraden hebben gekregen. Elke regio telt. Ik wil even heel kort. En ja? Dat betekent dus dat je naar heel Nederland moet kijken als een land waarin je overal in investeert. En een zakenkabinet, ja, dat maar heeft laten toch we even, want klank. Deze begrippen worden nu heel frequent overal gebruikt. Dat zal niet voor iedere luisteraar en krantenlezer duidelijk zijn. Vraag het u nu allemaal even. Meneer Kamp, wat is nou het belangrijkste verschil tussen een extra parlementair kabinet en een zakenkabinet? Een zakenkabinet, dan denk je niet in de eerste plaats aan politici. Dan denk je aan mensen die op hun vakgebied deskundigheid hebben en die worden dan minister. Het probleem daarmee is dat het is niet zo gemakkelijk om een groot ministerie politiek aan te sturen. Daar is enige ervaring, enig zicht op hoe het werkt in de politiek toch wel zeer gewenst. In tweede plaats, om overeind te blijven bij al die debatten in de Eerste en in de Tweede Kamer, is ook politieke ervaring zeer gewenst. Dus ik denk dat een zakenkabinet dat niet realistisch is. Even plat gezegd, het is niet zo dat je naar een blik van dit soort geschikte kandidaten kan vinden, die dus politiek niet gebonden zijn en wel enorme expertise hebben en zich ook vanaf dag 1 uit de voeten kunnen maken in de Tweede Kamer. Ja, dat denk ik. Dus die zijn er gewoon niet, plat gezegd. En dan een extra parlementair kabinet, dan denk ik toch in eerste plaats aan invulling met politici. En dat kunnen dan mensen zijn die nu al dicht in de politiek zitten. Het kunnen ook mensen zijn die er iets verder vanaf zijn op dit moment. Maar het wel aan zou kunnen. Bent u beschikbaar, meneer Kamp? Ik ben daar niet voor beschikbaar. Het kunnen ook mensen zijn, een enkeling misschien... die een hele goede expertise heeft op zijn vakgebied... en waarvan de verwachting is dat hij zich ook in de politiek goed kan redden. Maar ik denk dat Omtzigt, die heeft vanaf het begin ook steeds gepleit... voor die optie van een extra parlementair kabinet. En hij heeft daarbij gezegd dat er dan een akkoord moet komen op hoofdlijnen... inclusief het financiële kader. Nou ja, als je een akkoord op hoofdlijnen, inclusief een financieel kader wilt, dan moet je daar dus met de anderen over onderhandelen. En ik denk dat hij daarmee aangegeven heeft dat hij toch wel degelijk in de volgende fase van de kabinetsinformatie met die andere partijen wil onderhandelen over een basis voor een extra parlementair en kabinet. Even ter aanvulling, dan is het logisch en aannemelijk dat als je een ex-parlementair maakt, dat je dat dan eigenlijk uitrolt over meerdere partijen. Zodat dat betekent, of toch, begrijp ik u dan goed? Nou, ik denk dat... Maar volgens mij bedoelt Omtzigt het wel zo. Ja, ik denk dat een extra parlementair kabinet dat zijn basis moet hebben in de vier onderhandelende partijen. De partijen die de afgelopen maanden onderhandeld hebben met elkaar, dat moet de basis zijn. Maar je kunt zeker niet uitsluiten dat er ook iemand vanuit CDA of iemand vanuit een van de andere partijen, dat hij daar ook bij aan wil sluiten. Ja. We hebben de afgelopen tijd ook gezien dat Martin van Rijn, PvdA, op een gegeven moment in is gevallen in een kabinet van VVD, CDA en D66. En dat is wat anders dan volgens mij invallen in een PVV-kabinet, hè? PVV-kabinet zal er niet komen. Als er een extra parlementair kabinet gaat komen, dan is dat een kabinet waar behalve de PVV ook de andere drie fracties fiducie in zien en bereid zijn om daar ruimte voor te bieden. Meneer Kamp, u bent informateur geweest en natuurlijk heel belangrijk wat mensen zeggen en wat je opschrijft, maar lichaamstaal is ook belangrijk. Dat je goed kijkt hoe iemand uit zijn ogen kijkt, hoe de chemie is, wat is een codewoord dan. Als u naar Pieter Omtzigt zit te kijken de laatste tijd, Wat ziet u? Nou, het is natuurlijk iemand die een zeer ruime kamerervaring heeft. 20 jaar voor het CDA in de Tweede Kamer gezeten. Het is iemand die nu de verantwoordelijkheid draagt voor een partij die hij zelf opgericht heeft. Hij draagt verantwoordelijkheid naar zijn fractie, verantwoordelijkheid naar de leden, verantwoordelijkheid naar de kiezers. Hij is nu aan het onderhandelen, dus hij staat natuurlijk onder grote druk. En ik hoop dat hij die grote druk ook waarmaakt en dat hij daar iets goeds uit tevoorschijn laat komen. En dat is een kabinet dat in overeenstemming is met de verkiezingsuitslag. Ja. Dat klinkt wel alsof u daar twijfels over heeft. Nee, ik denk dat respect voor de man op zijn plaats is. Hij heeft heel veel moeilijke dingen te doen op dit moment. En ik hoop dat ook gegeven wat er uit de eerste fase van de informatie is gekomen, het rapport Plasterk, ik hoop dat de aanknopingspunten die er zijn, dat die ook benut gaan worden. Maar de lichaamstaal van iedereen is natuurlijk, het straalt allemaal al weken heel weinig chemie uit. Want wij moeten toch dan, als die radio stilte van kracht is, moet je toch een beetje als Kremlin Watcher gaan kijken, ja, naar die gezichten. En je moet het met een flart aan een blik moet je doen. En dit was vanaf het begin een soort, ja, vind ik dan, façadeformatie. Ze waren weinig uren aan het maken. Ik heb vandaag in het tabelletje gezien, volgens mij hebben ze iets van 14 gezamenlijke gesprekken gehad sinds half december, in 2 maanden tijd. En als ze er dan waren, was het ook van, ja, echt met lange tanden. En ja, bij vrijwel iedere partijleider, bij de BBB wat minder en bij de PVV ook, maar dan was Omtzigt weer, keek weer moeilijk. En de VVD hield ook een apart verhaal. Mevrouw Jezilgus zei aan het begin, wij gaan alleen maar gedogen. Nou, die zijn misschien wel weer een beetje aan het bewegen, want de laatste tijd hoor ik ze dat niet meer zo zeggen, maar het is moeizaam. Maar ik kom er zo bij terug. Meneer Kamp, daar kunt u wat helderheid over schaffen. U bent ook met mij dat laatste congres, was u erbij? Ik was daar niet bij, maar ik heb het op afstand gevolgd. Okay, maar het gaat om, dus daar heeft ze natuurlijk, Jezus heeft daar een speech gehouden waarin ze ook kritisch naar zichzelf keek over de communicatie. En er zijn vele mensen, laat ik zeggen binnenhof watchers, die hebben tussen de regels door, denken zij, gelezen te hebben, dat er misschien ruimte zit in eerst die geharnaste positie, we willen alleen gedogen. Dus eigenlijk dat het kattenluikje open zou zijn gegaan naar mogelijke echte regeringsdeelname. Dus ook het leven van ministers. Heeft u dat ook zo gehoord? Nou, in een extra parlementair kabinet hoef je geen ministers te leveren. Dan is het zo dat de formateur die gaat mensen vragen om deel uit te maken van het kabinet. En de vier partijen die dan een gezamenlijk akkoord hebben gesloten, die moeten dan ook de ruimte bieden aan hun partijgenoten. Ik hoor de muziek zo meteen na het nieuws en reclame praten we uitgebreid door. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. In het noordelijkste puntje van Nederland ligt de Eemshaven. Je maakt er daar sport mee dat die windmolens stilstaan. Het is hier kaal. Desolaat. Grauw. Een gure plek, maar niet voor iedereen. Melk en Mustafa beginnen er een eethuis. Jakamos. Ik was zo gelukkig. Ik wilde alleen maar koken, koken, koken. Maar aan hun aankomst in de Eemshaven ging een lange en zware reis vooraf. Misschien moest ik al die dingen meemaken om hier te komen. Ik weet het niet. Deze week in Docs, Schuilen voor de Wind. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennismaken. Wie kunt u bellen als u zich zorgen maakt om verzuim? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van zon in de ogen, zee in het haar. Varen, drijven, go with the flow. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Gert Kluuk met het NOS Journaal. VVD, PVV en BBB willen verder praten over de vorming van een kabinet, liefst samen met NSC. Ze sluiten daarmee aan bij het eindverslag van informateur Plasterk. Van de Plas van de BBB is blij dat Plasterk nog kansen ziet voor een dergelijke coalitie. Een nieuwe, ervaren informateur zou nieuwe gesprekken moeten gaan leiden. VVD-leider Jessel Gus zegt dat ze weer tegenaan wil. En PVV-leider Wilders zegt op X dat het waard is om te kijken of, en zo ja, in welke vorm de partijen verder kunnen. Overmorgen debatteert de Kamer over het eindverslag van Plasterk. De politie heeft 8 mensen aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij het drugslab in Gelderland, waar vanmiddag een explosie was. Het lab zat in de schuur van een boerderij in Herveld. 7 verdachten werden op het terrein aangehouden. Een 8e verdachte ging er met de auto vandoor. Die werd na een achtervolging alsnog gearresteerd. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de explosie. Israël moet nu geen grootschalig offensief beginnen in Rafah in het zuiden van de Gazastrook. Premier Rutte heeft dat gezegd in een gesprek met premier Netanyahu. In Rafah zitten meer dan 1 miljoen Palestijnse vluchtelingen die geen kant op kunnen. Netanyahu heeft nog eens gezegd dat de oorlog doorgaat tot Hamas helemaal is verslagen. De Palestijnse terreurgroep meldt de dood van nog eens 3 gijzelaars. Ze zouden zijn omgekomen als gevolg van Israëlische bombardementen. Vannacht werden bij een grootschalige Israëlische operatie in Rafah 2 gijzelaars bevrijd. Hamas houdt nog meer dan 130 mensen vast. De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin ligt weer in het ziekenhuis, dit keer met problemen aan zijn blaas. Eind vorig jaar werd hij geopereerd aan prostaatkanker. De 70-jarige Austin zou naar Brussel reizen voor een overleg met de NAVO-ministers van Defensie over de oorlog in Oekraïne. De VS stuurt nu zijn plaatsvervanger. Het weer vanavond en vannacht brede opklaringen. Minima vannacht rond 3 graden met kans op vorst aan de grond. Morgen kans op wat zon, plaatselijk ook wat lichte regen. Het wordt een graad of 9. De dagen daarna wisselvallig en zacht. Dit was het NOS Journaal. Ster. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Is jouw terras al zomer klaar? Regel je terraszonwering nu en ontvang tijdelijk gratis slimme bediening ter waarde van €800. Ga naar ambiance.nl, bezoek een showroom en profiteer van deze aanbieding. Het grote genieten begint bij Ambiance. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Martijn de Greven. Welkom terug. Tot 9:30 zijn we bij u met WNL Haagse Lobby. Te gast zijn Henk Kamp. Hij is voormalig minister, maar vooral ook oud-informateur van de succesvolle formatie 2012. Daarnaast Madeleine van Torenburg. Zij is CDA-senator en de burgemeester van de gemeente Nuenen. En daarnaast ook nog oud-gedeputeerde, waarin ze werkte in een extra-parlementair samenstelling. Wat de kansen, maar ook de risico's zijn, gaat ze zo direct vertellen. En de derde gast is hier niemand minder dan Niels Klaas. Hij is politiek verslaggever van het AD en daarnaast ook nog PVV-watcher. U kunt ook meepraten, gebruik dan de hashtag WNL of volgens via @WNL Haagse Lobby. Eerst gaan we even schakelen met Rotterdam. Tennistoernooi ABN AMRO Open. Tellen Griekspoor op de baan en dus praten wij met Marcelle Mesker. Marcelle, wat is de stand van zaken? Ja, we naderen de ontknoping in de tweede set. Eerste set 6-3 voor de Italiaan Musetti. 5-5 nu in de tweede set. Griekspoor doet er alles aan. Hij is gretig, hij is energiek. Hij is af en toe ook lekker kwaad. Bal in het publiek, waarschuwing. Racket vliegt af en toe uit zijn handen. Dus hij wil zo graag vorig jaar die halve finale. En nu een hele moeilijke tegenstander. Want wat speelt Musetti goed? Die maakt nauwelijks foutjes. 5 unforced errors in 2 sets. Dat is echt heel weinig. En Griekspoor, ja, die staat op 19. Dat is net een tikkie te veel. En ja, dat kan hem misschien wel de wedstrijd kosten. We hebben nog geen breaks in deze tweede set. Griekspoor heeft zelfs nog geen breakpoint kunnen afdwingen op de service van Lorenzo Musetti. Dus het zal erom hangen of hij er een derde set uit kan slepen. En misschien nog kan gaan winnen. Maar voorlopig 6-3 achter en 5-5 in de tweede set. Dankjewel, Marcella. Wij praten door dus met Henk Kamp, Madeleine van Torenburg en de heer Klaassen, Niels Klaassen. Meneer Kamp, vlak voor het nieuws onderbrak ik u eigenlijk, en dat had te maken met nieuws en de reclame even. Het punt was even dat mijn vraag aan u was: is het eigenlijk vol te houden voor de VVD dat ze vasthouden aan die gedoogpositie? En toen zei u, nou, dat hoeft helemaal niet, want het gaat vooral nu in uw ogen om een extra parlementair kabinet. Ja, als je een regulier kabinet hebt, dan de partijen die de regeringscoalitie vormen, die leveren dan bewindspersonen. Maar als je een extra parlementair kabinet hebt, dan worden mensen op persoonlijke titel door de formateur gevraagd en maken dan deel uit van het kabinet. En die 4 partijen die dan onderhandeld hebben over een akkoord, zoals Pieter Omtzigt dat heeft benoemd, die partijen die verzetten zich daar dan niet tegen. We hebben dat al eens een keer eerder gehad, het kabinet Den Uyl. Daar waren ook een aantal ministers van het en staatssecretarissen van het CDA. En die zaten op persoonlijke titel daarin. Dus ik denk dat als je een extra parlementair kabinet hebt waar mensen op persoonlijke titel deel van uitmaken, dat er dan geen sprake is van het leveren van ministers en dat je dus ook geen sprake hebt van gedogen of niet. Het is een maar probeer even toch wat door te rekenen. Dus dan zou de formateur, wat in de meeste gevallen ook vaak de premier dan zelf is, die stelt dan eigenlijk zijn eigen team samen. Ja. Maar dan zegt u volgens mij, dan mag die formateur ook gewoon gaan bellen met potentiële bewindspersonen van VVD-huizen. Ik denk dat als er een extra parlementair gaat komen van die 4 fracties, van die 4 partijen in de Tweede Kamer, dat er dan van alle 4 partijen op persoonlijke titel bewindspersonen deel van uit gaan maken. Maar wie moet die formateur dan worden? Want de hiccup zit er ook in met premier Wilders als mogelijke formateur. Ja, dat is denk ik nu nog te vroeg. Het is onverstandig om in het begin de problemen op elkaar te stapelen. Het is veel beter om te gaan werken aan oplossingen. En oplossingen zijn inhoudelijke overeenstemming, akkoord op hoofdlijnen, ook overeenstemming over de vorm van een extra parlementair kabinet, want dat is nu nog vormvrij. Er staat nergens vastgelegd hoe dat moet. Dus daar kun je het met elkaar over hebben. Nou ja, vervolgens kom je dan aan de bemensing van dat kabinet. En dat is wat mij betreft nu nog te vroeg. Ja. Meneer Klaassen, dat extra parlementair, we zouden het bijna vergeten, een belangrijke aspect erbij is ook dat je dan vaak ook het aantal partijkleuren verbreedt. Dus dat er ook andere partijen zijn die zeggen, nou, op deelgebieden wil ik daar verantwoordelijkheid voor dragen. Zijn er eigenlijk andere partijen die daarvoor klaarstaan? En bedoel ik ook nog een partij van enige omvang, dus niet JA21, zou ik maar zeggen. Nou, volgens mij voor zo'n vorm, met bewindspersonen die dan op persoonlijke titel aanhalingstekens aanschuiven, maar waarvan het hele land wel weet dat ze of VVD'er of CDA of PVV'er wellicht zijn. Ik denk dat een werkelijkheid is die alleen op het Binnenhof te scheiden is. Hè? Dat op persoonlijke titel en niet gelieerd aan een partij. Je zag het ook in het zuiden. Er wordt gewoon een gedeputeerde van de PVV of van Forum of welke partij dan ook gewoon benoemd. En elke kiezer die een debat volgt, die denkt, hé, daar zit een PVV-minister of een VVD-minister. Dus zeg maar, totdat Den Haag daar aan toe is, dat het land het ook nog snapt, moet je nog wel wat hordes nemen. Nou, dat is een mooi brugje naar Madeleine van Torenburg, want die heeft hier dus meegewerkt. Weliswaar op provinciaal niveau, maar dat is toch het dichtstbij als het gaat om een beetje te voelen en te horen hoe zoiets in de praktijk werkt. Het maakte een vliegende start, maar het viel ook, hè? Mag ik het zo toch de korte samenvatting geven? Ja, in de eerste ronde viel het. En dat is wel een risico, want als iedereen achter relletjes aan gaat rennen, dan valt het direct. Ja. En zo luisterde ik een beetje net naar de fractievoorzitters, denk ik, zitten nog zo in een soort campagnemodus, daar gaan we de oorlog niet mee winnen. Maar als je in staat bent om een stap terug te doen, zoals we het in de tweede ronde hebben gedaan, wat je dan zou kunnen doen, dan kijk je niet naar mensen die heel erg uitgesproken zijn op hun eigen politieke kleur, maar je probeert het te zoeken met de verschillende stromingen, de liberale stromingen, Je pakt alle stromingen erbij. Maar het punt wat meneer Klaassen maakt, dat je zegt, je kan het wel zeggen, de route is misschien anders en mensen worden niet meteen vanuit de partij, maar uiteindelijk zullen mensen toch kijken, ja, maar dat is er eentje van, nou, zoals u, die man van Torenburg, je kan zeggen wat je wil, maar uiteindelijk het CDA. Nee, toch hebben wij dat in Limburg wel heel erg goed kunnen scheiden. Dat begon er ook echt wel in te slijten op een bepaald moment, dat we daar als college zaten. Je maakt een programma, dat spreek je dus ook vervolgens met je volksvertegenwoordiging af. Dus met elkaar heb je dan dat programma en dan ga je dat invullen. En dan zie je natuurlijk wel welke partijen dat misschien meer of minder steunen. Maar voor ieder plan zul je naar de Kamer moeten dan, om te kijken of de Kamer dat plan kan accepteren. Je moet dus ook wel heel erg opletten op minderheden. Want het gevaar zit hem erin dat je alleen maar op meerderheden stuurt. En van een normaal collegeprogramma zal je vaak zien dat een minderheid ook een plek krijgt. En dat is iets wat je heel erg in de gaten moet houden. Want je wil in deze democratie ook oog hebben voor de minderheid. Dus ook een rechtsstatelijk beginsel. Dus zo kun je proberen met elkaar vanuit verschillende politieke stromingen een bepaald programma voor te stellen aan de Kamer. De Kamer accepteert dat programma daar. En dan moet je ook met elkaar afspreken dat je niet achter iedere rel aan gaat rennen. Dan kan het levensvatbaar zijn. Niels Klaassen noemde het net nog even, tot nu toe in ieder geval, een Haagse werkelijkheid. Maar u heeft het ervaren. Ja. Met uw ervaring kijkend naar de situatie in de formatie, vindt u het een reëel aannemelijk scenario? Ik vind hem heel kwetsbaar. Okay. Omdat ik zie welke grote uitdagingen we op dit moment te verstouwen hebben in het land. Ik zie hoe de verschillende fractievoorzitters nog in een campagnemodus staan. En dan baart het me grote zorgen, gelet op ook internationale dreigingen die we hebben, de bestaanszekerheid die onder druk staat in Nederland. Ja, dan wil je eigenlijk een heel stabiel kabinet. En daarom zou mijn voorkeur nog steeds uitgaan naar een gewoon meerderheidskabinet. Maar als dat echt niet kan, dan moet de Kamer tijd nemen. Het monster in de bek kijken. Wat betekent een extra parlementair college? Gaan we dan ook serieus met elkaar kijken? Het plan waarmee ze komen, aanvaarden we? We gaan niet achter iedere rel aanrennen. Maar laten we de proef op dan de som. Is het laten we de proef op de som mogelijk nemen. Uw partijleider, die komt naar u toe. Eens even sparren met iemand die er ervaring mee heeft. U bent senator bij het CDA. En de CDA wordt ook gevraagd om daar eens aan deel te nemen, ex-parlementair. Wat zou uw advies zijn? Nee. Zou u het CDA willen laten meedoen hieraan? Nee, echt niet. Ik denk dat daar de mogelijkheid echt niet voor is. Ik denk dat Henry Bontebal terecht heeft aangegeven, na zo'n enorme afstraffing en een, ja, gewoon een herbezinning, kijken waartoe wij op aarde zijn, dat is volgens mij beter om dat niet zo te doen. Maar ik denk dus dat je niet naar de personen nu kijkt, net wat de heer Kamp terecht aangeeft. Die stap moet je nu niet nemen. Ik zit veel meer op, wat betekent dat? Kijk niet naar de poppetjes, maar kijk naar een programma dat je moet dragen. Spreek echt met elkaar door wat dat betekent. Want als je achter iedere rel aanrecht, dan komt je precies hetzelfde wat in Limburg de eerste ronde gebeurde. Ja. Er stonden een paar negatieve dingen in de krant die vervolgens ook nog eens een keer voor een belangrijk deel niet waar waren. En de college lag al op zijn gat. Dat is heel jammer. Dat kunnen we ons ook op dit moment niet veroorloven. Dus daarom zou een extra parlementair college kunnen. Dan heb je dus op een aantal punten een overeenstemming te behalen. Ik hoor dat er ook heel veel vragen zijn over de financiële kaart die we hebben. Dat zul je dus heel erg goed moeten uitdokteren met elkaar. Maar dan zou het kunnen en dan zou mijn voorkeur dan echt, en ik wil dat toch heel graag vandaag die gelegenheid pakken om dat te benadrukken, probeer dat dan zo min mogelijk Haags te laten zijn. We hebben de adviesraden gehad die zeggen, kijk naar heel Nederland, elke regio telt. En probeer dan vanuit die insteek een kabinet te vormen, mogelijk extra parlementair, maar echt van het hele land. Want we zien dat er zijn nog veel te veel, zodra het een beetje spannend wordt, worden de regio's, of het nou over cultuur of het gaat over OV, weer vergeten. Je zult moeten zorgen dat dat eindelijk een keer geborgd is. Ik begrijp uw oproep ook, maar is het reëel om te vragen, maak het minder politiek? Je kan ook zeggen, bedoel, daarmee is bijna alles politiek. Ja, maar daarom zeg ik ook dat ik het heel kwetsbaar vind, zeker in deze tijd. Maar is het daardoor nog wel reëel? Nee, maar dan zou je winst nog kunnen zijn dat al die politici die hebben gezegd, wij geloven er inderdaad in dat wij voor alle Nederlanders zijn, sta één keer boven jezelf en ga proberen een bewind te hebben in Nederland die naar alle regio's kijkt, serieus met dat belangrijke rapport aan de slag gaat om te zien hoe de bestaanszekerheid kan worden verbeterd. We moeten niet vergeten, het lijkt klein. Mensen in Limburg en in het oosten van Brabant leven 7 jaar minder lang dan in de rest van Nederland. Daar hebben we het over. De ongelijkheid is ook heel groot. En dat is denk ik een belangrijke verantwoordelijkheid van een nieuw eventueel extra parlementair kabinet. Niels Klaassen? Dan moet iedere partij aan meedoen, behalve Henri Bontebal van het CDA. Dus. Nee, maar het gaat dus ook niet over het CDA. Want dat ging het in Limburg ook niet. Nee, maar laten we nou ook wel reëel zijn. Het is niet dat er een heel reservoir met andere partijen klaarstaan die het trappelen van ongeduld willen meedoen. Ik zat niet in Limburg als christendemocraat. Ik zat daar met een hele andere achtergrond. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je niet naar de poppetjes blijft kijken, maar naar de opgave waar we voor staan kijken. Naar de bestaanszekerheid, naar de wooncrisis. Er zijn zoveel crisis die we op dit moment hebben. En gelukkig hebben we op dit moment ook bewindspersonen die de problemen wel aanpakken. Ja. Dat is, weet je, iedereen die roept, het wordt eindelijk tijd dat we geregeerd worden. Gelukkig. Als ik daar Hanke Bruinslot krijg, hoe ze met snot voor ogen aan het slag is. We hebben gelukkig bewindspersonen. Dus we kunnen door. Maar probeer echt een kabinet te vormen wat gedragen wordt door de Kamer, die serieus oog heeft voor de noden in het hele land. Henk Kap, zoals gezegd, oud-minister, maar vooral ook oud-informateur. De stand van zaken is nu dat eigenlijk Omtzigt helemaal even niet meer meedoet. En we hoorden het net ook in de twee keer in het nieuws, hoorden we het al op het heel en het half. De PVV en de VVD en de BBB die willen dus eigenlijk doorpraten even. Liefst natuurlijk met Omtzigt. Maar Omtzigt laat tot nu toe weten dat hij daar niet aan gaat meedoen. Hoe moet ik dit kwalificeren? Is dat een padstelling? Of raadt u die drie partijen aan? Ja, praat dan maar door en kijk in een later stadium of je iets kan. Ik denk dat het verstandig is om goed naar Omtzigt te luisteren. Wat heeft hij gezegd? Hij heeft gezegd dat hij een minderheidskabinet wil gedogen. Hij heeft gezegd dat een zakenkabinet, een extra parlementair kabinet, een optie is voor hem. Hij heeft ook gezegd dat een extra parlementair kabinet, dat een gedegen akkoord nodig heeft, inclusief de financiële zaken die daarin geregeld moeten worden. Ik denk dat je op basis daarvan met vier partijen verder moet gaan onderhandelen. Dus u roept daar eigenlijk op om terug te keren aan tafel? Ja, dat vind ik ja. En ik denk ook dat hij daar voldoende aanknopingspunten heeft gegeven. Alleen je moet die aanknopingspunten dan wel benoemen en die ook als start voor het volgesprek gaan gebruiken. Ja, en dan toch even, zoals gezegd, willen er dus twee op dit moment regeren, te weten de PVV en de BBB. En er zijn er twee, nou ja, die willen gedogen, maar eigenlijk moet je nu met Omtzigt zeggen, zelfs dat laat hij nu weten dat hij dat ook niet meer wil. Heeft dan, als iedereen die piketpalen de grond inslagen heeft het dan wel zin om door te praten? Dan zou je toch daar beweging in moeten krijgen. Dus mensen comfort bieden dat ze iets anders willen. Ja, mevrouw van Torenburg die zegt van ja, ik heb liever een meerderheidskabinet. En dat ben ik met haar eens. Een stabiel meerderheidskabinet met een gedegen regeerakkoord die het 4 jaar kan volhouden, heeft de voorkeur. Maar als je nu, met de VVD dus even voor de helderheid, hè? Maar als je nu vaststelt dat de VVD gezegd heeft van wij leveren geen bewindspersonen, als je vaststelt dat Omtzigt hetzelfde heeft gezegd, dan kun je daar wel over blijven vergaderen, maar dat heeft weinig zin. Tenzij je tegen de VVD zegt, jullie zijn een belangrijk deel van de sleutel, jullie hebben met een hele snelle manoeuvre eigenlijk Omtzigt uit zijn gedoogpositie gedrukt, door meteen naar de uitslag deze opmerking te maken. U kunt best als erelid zeggen, ik roep ook mijn eigen partij op om dat te heroverwegen om iets mogelijk te maken. Ja, maar ik denk dat waar we dan over spreken, in het landsbelang, waar we dan over spreken, is een minderheidskabinet. En ik denk dat een minderheidskabinet dat te maken heeft met de NSC-fractie die daar toch afstand van houdt, die te maken heeft met de linkse oppositie, dat een kabinet is wat voortdurend aan het worstelen is. Het is veel beter om te proberen een wat bredere basis te hebben. En een bredere basis dan dan de drie partijen die een minderheidskabinet kunnen vormen, dat kun je alleen maar bereiken als je met de vier die tot dusver onderhandeld hebben doorgaat onderhandelen en dan kijkt in welke vorm kunnen we zo'n extra parlementair kabinet gieten. Hoe kunnen we een inhoudelijk akkoord bereiken en vervolgens hoe kunnen we ook zorgen dat het kabinet behoorlijk bemenst wordt. Ik denk dat dat de opgave voor de tweede informatieronde wordt. En de VVD-ruimte, als het aan u ligt, is dat ze dan, als er door de formateur iemand gebeld wordt, dat je dan op die manier toch een personele bezetting in het kabinet doet. Ja, een extra parlementair kabinet, daar lever je geen bewindspersonen, maar er worden bewindspersonen op persoonlijke titel gevraagd. Het zou misschien juist de uitdaging zijn van ook linkse partijen, als ze echt serieus ook een bijdrage willen leveren. Nee, maar toch. Dat was mijn vervolgvraag natuurlijk. Wie zou er ook over een eigen schaduw heen moeten staan? Ik zou heel graag willen, als er een extra parlementair kabinet komt, dat dat niet alleen de partijen zijn die het nu doen, maar dat je daar ook een linkse klankkleur in brengt. Juist om wat wij in Nederland belangrijk vinden, ook andere standpunten. Ik hoor wat meeneemt. U zegt, maar u heeft tegelijkertijd uw eigen partij. Ontraadt u dat om die beweging te maken? Nu adviseert u dat linkse partijen wel te doen. Mijn inschatting is dat het niet heel reëel is dat ze daar beweging maken. Dus dan komt het eigenlijk de enige vraag die nu overblijft is. Is er één of meerdere partijen die mogelijk hier geschikt dan wel bereid toe zou zijn? Ik kan het me niet bedenken op dit moment. Dus ik gooi een hulplijnetje uit. Kleinere partijen misschien, maar niet partijen die echt veel zetels meebrengen, zogezegd. Dus dat is toch een impasse waar de nieuwe informateurs, want dat is wel helder, Plasterk gaat niet door. De nieuwe informateurs meervoud horen wij rond NSC liefst. Eerst die vertrouwensimpasse moet doorbreken, zodat je weer überhaupt in gesprek komt. Wilders heeft dat trouwens wel, want dat blijft een beetje onderbelicht, best wel een beweging gemaakt. Vandaag lezen we het eindverslag dat hij afscheid neemt van een groot deel van zijn DNA door te erkennen, punt 6 uit de rechtsstaatdeal, dat de islam niet een totalitaire ideologie is, zoals hij steeds beweert, maar een religie. En dus ook de bescherming verdient, zoals alle andere religies. In de grondwet. Dus dat is best wel, na zijn eerdere intrekking van de wetsvoorstellen, zo kun je van alles van vinden. Kritisch mag je blijven, staat zeker, er ook in. Maar dat dus is dan wel iets anders, precies hetzelfde verhaal. Dat is misschien wel wat anders dan in 2010, toen ze nog met het CDA. Het punt is dat hij alle gemaakte verdragen erkent. Ja. En ook vindt dat media en instituties als de wetenschappen zo beschermd en verdedigd en versterkt moeten worden. Blijkbaar was bij NSC te weinig fiducie in dat hij ook zou in de praktijk zou brengen wat hij preekt. Want het was nog niet genoeg, zeg maar, om met hem in de coalitie te stappen. Maar Plasterk hoopt toch wel degelijk dat die draai van de PVV toch echt aanwijzing en aanleiding is om toch verder te praten op een later moment. Maar ja, dat is voorlopig niet wat NSC wil. Henk Kamp, u heeft net bedankt voor een mogelijke ministerspost. Heeft u net, maar als u nou echt, en dat meen ik nooit, ik was echt een beetje flauw, maar ik meen het oprecht. Als u nou wordt gevraagd om weer eens informateur te worden, want u heeft daar toch ervaring mee. En dit is echt ook een vak waarin je gezag nodig hebt en ook ervaring. Dus u voldoet wel aan de omschrijving. Maar voor mij geldt, wat hetzelfde geldt voor iedereen in Nederland. Zo'n vraag moet je alleen maar beantwoorden als die gesteld wordt door degene die vraag mogen stellen. Voor mij persoonlijk, ik ben gepensioneerd. Ik heb heel andere dingen aan mijn hoofd. En er zijn heel veel mensen in Nederland met een ruime bestuurlijke en politieke ervaring. En laat ze er daar één of twee van kiezen. Oké, okay, het kattenluikje staat open, zo kort het aan. Maar even over wat die PVV ook voor beweging maakt en voor concessies doet. Die zijn naarmate nu we het rapport kennen, zijn die forser dan tot nu toe gedacht, hè? Ja, zeker. Wat viel jou nog meer op daar? Nou ja, Wilders heeft sowieso is gaan bewegen vanaf de zomer, hè, in woord, maar ook wel in daad. Bijvoorbeeld dat ene zinnetje, ja, ik noem het toch maar even, de islam is een totalitaire ideologie, stond niet in zijn partijprogramma, november. Wij vroegen hem daar ook naar toen we hem interviewden. Meneer Wilders, dat is wel opvallend. Het staat een soort standaard, een soort evergreen, een nieuw partijprogramma. Ja, maar dingen die je vindt, die hoef je niet elke keer te herhalen. Ja. Dus toen was het nog een toevalligheidje. Zo moesten we er niks achter zoeken. Maar naarmate de campagne vorderde, heeft hij steeds meer afstand genomen van dit soort dogma's. Dus hij heeft echt beweging gemaakt, die wetsvoorstellen ingetrokken. Nu zelfs zeg ik toch maar, de islam erkend als religie en moet beschermd worden. En dat in 2010 deed Wilders dat nog niet. Toen zat hij om tafel met CDA en VVD en toen hebben ze hun. Maar u weet ook de reden waarom het natuurlijk nu gebeurd is. Hij wil meedoen. Hij wil, en het was natuurlijk gezegd door de VVD. We gaan eerst kijken wat er in het programma staat. We gaan hem niet beoordelen op wat hij in het verleden gedaan heeft. Dat is waar. Dat zal ongetwijfeld zijn invloed hebben gehad tijdens het schrijven van het programma. Dat is waar. En hij is ervan overtuigd dat het nu echt om migratiebeperking gaat. En al die andere dingen. Hè? Andere dingen die eerder nog heel belangrijk waren, minder belangrijk zijn. Maar hij heeft zichzelf wel echt. Ja, hij heeft zichzelf echt uitgekleed op inhoud, kun je zeggen. Dat zie je vandaag nog een keer zwart op wit staan. Dus ja, dat zou voor andere partijen aanknopingspunten kunnen bieden. Maar meneer Kamp, even, die vraag heb ik nog niet van u beantwoord gekregen is. Dat extraparlementaire kabinet, toch even aan u diezelfde vraag. Welke partijen, die zowel in omvang als bereidwilligheid, acht u daarvoor aanwijsbaar en geschikt? Alleen de vier die tot nu toe hebben onderhandeld. Dus NSC, VVD, BBB en PVV. Dat zijn de partijen die de basis moeten vormen voor zo'n extra parlementair kabinet. Maar het moet heel goed mogelijk zijn dat er ook van buiten die vier, dat daar ook mensen gevraagd worden. Dat kunnen politici zijn. Het kunnen ook mensen zijn met een hele speciale expertise, waarvan we inschatten dat die toch goed hun werk kunnen doen in een kabinet. Dus je moet je niet beperken alleen tot die vier. Je moet ook kijken daarbuiten. En je kunt mensen vragen op persoonlijke titel om mee te doen. Ja. Maar ik probeer me toch even te bedenken, als je nou een persoon bent en je bent een enorme specialist en je hebt een enorm gezag op een bepaald gebied, wat dan ook. Je hebt een of andere mooie vooraanstaande functie waarin je dat gezag kan laten gelden elke dag. En dan word je gevraagd voor zo'n spannend avontuur, laat ik het dan maar zo samenvatten. Ik moet nog bedenken wat voor blik je met mensen je kan opentrekken. Ja, maar dat is toch ook verantwoordelijkheid. Hè? Kijk, als er 10 miljoen mensen bij de verkiezingen hun stem hebben uitgebracht, dan is het aan de politici om vervolgens te zorgen dat er een kabinet komt. En als je als persoon ook bereid bent om daaraan mee te doen en verantwoordelijkheid te dragen, ja, dan verdient het alleen maar respect, denk ik. Mevrouw van Torenburg? Nou, daarom is denk ik heel erg belangrijk. Ik ben het bijna altijd met de heer Henkamp eens. Alleen op één punt nu even niet. Omdat ik echt denk dat het belangrijk is dat er ook krachten in zo'n extra parlementair kabinet komen die iets minder hebben met marktwerking, met de meer rechtse thema's. Juist omdat ik denk dat je dan wat meer evenwicht hebt. En dan kan je misschien ook de angel soms uit het debat trekken in de Kamer. Ja. Ik denk als je het wat breder maakt, dat schaagt dan op wat meer vertrouwen. En dan kan ook de samenleving beter zien welke oplossingen je wil aandragen. Want het gaat natuurlijk om hele kwetsbare thema's nu. Zeker. Die wooncrisis, de bestaanszekerheid, dat zijn eigenlijk meer traditioneel iets linksere thema's. Het wordt een beetje schizofreen als je dan een, chargeer even, knetterrechts zogenaamd extra parlementair kabinet hebt, die dan met allemaal linkse thema's komt. Dat volgens mij gaat dat niet goed. Ik zou het veel meer willen verbreden. Zet daar dus ook een paar krachtige sociaaldemocraten in. Dan heb je volgens mij net een betere vertegenwoordiging van de samenleving op het moment waarop dat ook nodig is. Een van de weinige mensen waarvan ik het gevoel had, denk, ja, die kan toch op gezag misschien toch echt wat afdwingen. En bijvoorbeeld zeggen, hou op met dat vervelende twitteren, dat verpeste sfeer hier. Nog los van welke combinatie je aan een formatietafel hebt, twitteren leidt altijd tot onrust. En dat was hier ook weer het geval. En hij was gisteren bij Buitenhof. En hij is van uw politieke kleur. Normaal parlementair meerderheidskabinet vormen, dat zit er volgens mij met deze vier niet in. Er is gesproken over het gedogen in de vorm van een minderheidskabinet. Er wordt gesproken over een extra parlementair kabinet. Vaak wordt dat nog wel eens verward ook met een zakenkabinet. Komen we nog op? Dus die vraag die zal volgens mij in de volgende fase gewoon aan de orde moeten komen. En de heer Omtzigt moet comfort geboden worden. Hij is weggelopen. Ja, hij is weggelopen. En dus ligt er ook een belangrijke verantwoordelijkheid bij hem om te tekenen voor het vervolg. Had u dat ook heel erg gevoeld, meneer Kamp, toen u het programma zat te kijken, dat u dacht, dit is de man, die kan het nog vlot trekken? Nou, toen Johan Remkes bij Buitenhof zat, toen was ik de blauwe regen aan het snoeien. Dus dat is mij ontgaan. Nou, het zal u daarna ongetwijfeld ergens iets van meegekregen hebben. En u kent hem zo goed dat u het programma niet eens hoeft te zien. Nee, ik denk dat wat Johan Remkes zegt, dat het verstandig is. Zoals ook wat Madeleine van Torenburg zegt, verstandig is. Het is goed om nu op een positieve manier te gaan proberen recht te doen aan die verkiezingsuitslag. En te zorgen dat er een goed kabinet komt. En iedereen die zich daarvoor inzet, die verdient waardering. Meneer Klaas, even, want wat nu, het zal natuurlijk heel veel van belang zijn. Er komt er één nieuwe informateur, misschien twee. Soms heb ik zelfs een drie, heb ik ook nog gehoord even. Het gaat niet altijd over de popjes, het gaat ook vaak over de inhoud. Maar nu is het wel van cruciaal belang dat er iemand van gezag zit die ook mensen echt kan vermanen. En nou is het afgelopen. Ja, dat. En iemand die het vertrouwen houdt en heeft van de mensen met wie die aan tafel zit. En een belangrijk punt in deze formatie, of in deze formatiefase, is natuurlijk geweest dat Omtzigt, NSC-leider, zich eigenlijk bedonderd voelde door de informatievoorziening van de informateur. Daar valt al wat op af te dingen, want zoveel dagen was dat niet, die financiële informatie niet achtergehouden, blijkt nu. Maar het gaat natuurlijk om dat al die vier partijleiders de vrouw of man die nieuwe fase leidt vertrouwen en denken, ja, hier zit natuurlijk gezag. Als die zegt, kleppen dicht, zoals Remkes het gisteren noemde, dan houden wij onze kleppen dicht. Ja, ja, en dan gaan de namen rond, zoals Marnix van Rij, omdat Pieter Omtzigt daar een goede relatie mee zou hebben, maar ook van Johan Remkes zelf. Van Financiën van CDA-huizen. Of zelfs Kees van der Staaij wordt dan als een logisch, onbetwist iemand met gezag en politiek gezag genoemd. Ja, namen die zeg maar onomstreden zijn voor al die partijleiders. Ja, kom er maar eens om, want dat was Plasterk Kim al Putters, niet. Kim Putters wordt ook genoemd. Kim Putters, ja. Ja, dus dat soort, naar dat soort kanonnen wordt gekeken. Ja, pas woensdag wordt dat duidelijk, denk ik, welke namen eruit komen rollen als dat debat is natuurlijk. Ja. Nou is het ook altijd interessant. Hè? Dat is natuurlijk een bekend spel in Den Haag. Wie breekt, die betaalt. Dus zullen de drie partijen die overbleven er alles aan doen om uit te leggen dat het echt allemaal de schuld van Pieter Omtzigt is. Maar het is ook interessant om te kijken welke woorden daarbij gebruiken. Doe je dat om iemand definitief schade toe te brengen, of doe je het met enige coulance en warmte om ook iemand weer terug te krijgen aan tafel? Madeleine van Torenburg, als u dat zo zit te bekijken, wat is uw analyse? Nou, ik vrees dat het inderdaad zo zal gaan, maar zo zou het niet moeten gaan. Ja. als je als politicus op dit moment met deze zorg in de samenleving echt wil luisteren naar je kiezers, probeer dan een brug te slaan. Probeer dan niet nu, na de verkiezingen, weer alleen maar de verschillen uit te vergroten en iemand ergens de schuld van geven. Dat heeft geen zin. Hier zitten een paar partijen aan tafel die wel hun best doen. Verbreed het en kijk of je met elkaar tot een goed programma kan komen. En ga nu niet aanstaande woensdag weer alle vliegen afvangen en vervelend zitten doen en de verschillen uitvergroten. Daar heeft geen enkele kiezer aan. En als we nou een andere bestuurscultuur echt serieus met elkaar willen, is dit het moment. Wat Niels Klaassen, wat voor een debat verwacht je woensdag? Nou, ik vind dat ze elkaar op dit punt ook, Martijn, ook nog best wel heel houden nu, hoor. Ja. Ik bedoel, we kennen Wilders als iemand die heel stevig kan zijn. Ik heb net zijn tweet erbij gepakt. Het is gewoon, ja, ik hoop dat we ooit nog samenkomen en compromissen en oplossingsgericht. Het is niet, zeg maar... Ja, nog even, hij is de meest milde. Nou ja, het is niet zo van Pieter Omtzigt, hier heb je rechts en een linkse direct en ik hoef je nooit meer te zien, hè. Dus in principe hebben deze partijen allemaal nog blijkbaar de overtuiging dat ze elkaar op enig moment, en meneer Kamp zei het ook, nodig hebben en toch weer gaan treffen daar in die formatiekamer. Henk Kamp, slotkort in deze. Zijn we het aan de vooraantocht van nieuwe verkiezingen of heeft u toch vertrouwen in dat er iets gaat komen? Nee, de politiek laat dat nooit gebeuren. Het zou heel erg slecht zijn dat je de Nederlanders om een uitspraak vraagt en dan vervolgens jezelf een brevet van onvermogen geeft omdat je dat niet kunt vertalen. Dus ik denk dat ze de dure plicht hebben om te zorgen dat ze die verkiezingsuitslag wel laten leiden zo snel mogelijk tot een gedegen kabinet. We gaan het zien. Aanstaande woensdag dus het debat waarin het rapport van de heer Plasterk uitgebreid besproken wordt. Ik dank zeer hartelijk mijn gast van vanavond, te weten Henk Kamp, Madeleine van Torenburg en Niels Klaassen. Zometeen op deze zender de collega's van Langs en Omstreken met achter de microfoon Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Volgende week maandag zijn wij er weer, zoals iedere maandag 8:30 WNO Haagse Lobby. Voor nu, dank voor het luisteren en heel graag tot volgende week. En tot mijn grote plezier zit de nieuwslezer van dienst al klaar, Gert Kluuk. Tot volgende week.